was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Mensen die psychische hulp nodig hebben, moeten nog steeds veel te lang wachten op een behandeling. Ze horen binnen 4 weken een aanmeldgesprek te krijgen en binnen 10 weken te worden behandeld. Maar een derde staat veel langer op de wachtlijst. Blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Een tweede voedselhulporganisatie in Gaza stopt met het uitdelen van voedsel in het gebied, omdat het te onveilig zou zijn voor medewerkers en hun gezinnen. Maandag staakte World Central Kitchen de voedselhulp al, nadat 7 medewerkers waren omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. In 8 jaar tijd hebben in Iran niet zoveel executies plaatsgevonden als vorig jaar, zegt Amnesty International. Tenminste 853 mensen kregen de doodstraf in het land. Iraanse gevangenissen zouden zijn veranderd in massa-executieplekken, schrijft de organisatie in een rapport. De Tweede Kamer praat over het vaccineren van kinderen. Steeds meer ouders laten hun kinderen niet inenten tegen ziektes als kinkhoest, de mazelen en polio. Kamerleden zijn daar bezorgd over. Ze zeggen dat er veel desinformatie is over vaccins. De VVD wil dat de kinderopvang ongevaccineerde kinderen kan weigeren. En ook demissionair staatssecretaris Van Ooyen denkt na over maatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Hij wil ook influencers aanwijzen, bijvoorbeeld artsen in bepaalde wijken, om tegen die desinformatie in actie te komen. Maar in elk geval merk je wel dat er in de Tweede Kamer wat makkelijker gedacht gaat worden over drang om de vaccinatieplicht omhoog te krijgen. En dat dan allemaal in het belang van de volksgezondheid. Winkels zien steeds meer mensen die met hun telefoon betalen in plaats van met hun pinpas. Volgens de Nederlandse Bank en de Betaalvereniging Nederland gaat de opmars zo snel dat de telefoon dit jaar nog het belangrijkste betaalmiddel wordt. Kleine bedragen betalen mensen nog steeds liever contant. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. De NAVO is jarig vandaag. 75 jaar, maar de verjaardag van het oudste militaire bondgenootschap uit de geschiedenis wordt sober gevierd daar op het hoofdkwartier in Brussel, vanwege uiteraard de oorlog in Oekraïne en de dreiging vanuit Moskou, ook voor ons. En dat levert een merkwaardige paradox op bij de alliantie: somberheid, omdat je wellicht meer nodig bent dan ooit op je verjaardag. Of in elk geval net zoveel als in het begin in 1949... toen president Harry Truman van de Verenigde Staten zijn handtekening zette en Nederland nog werd geleid door de oude Drees. Vanwege de Russische dreiging en de moeite die het kost om Kiev te blijven voorzien van voldoende geld, wapentuig en munitie, ligt er een nieuw plan op tafel. Een eigen NAVO-fonds van 100 miljard euro voor langjarige steun voor Oekraïne. En het voornemen van het bondgenootschap om zelf wapens uit te gaan delen, iets wat vlak na het uitbreken van de oorlog ondenkbaar was, uit angst om te direct te betrokken te raken bij het conflict. En boven de markt hangt natuurlijk ook nog altijd de benoeming van de nieuwe secretaris-generaal, de opvolger van Jens Stoltenberg. Mark Rutte heeft de beste papieren. Hij zou inmiddels de steun hebben van 28 landen, nog 4 te gaan dus. David van Wil is assistent-secretaris-generaal bij de NAVO en is net weggelopen uit die hele grote zaal waar 32 ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar zijn om te praten met de 33ste daar. Dat is die van Oekraïne. Kuleba, een minister van Buitenlandse Zaken van dat land in oorlog, die eigenlijk maar 1 boodschap heeft vandaag, ondanks de verjaardag: geeft mij Patriot-systemen, want die heb ik nodig voor de verdediging van mijn steden tegen Russische raketten. David van Wil vanuit Brussel, goedemorgen. Hele goedemorgen, meneer Kokkelman. Nog even te beginnen bij uw oude baas, Mark Rutte, want u hebt ook voor hem gewerkt in Den Haag. Zijn er vandaag al wat meer landen binnenboord dan die 28? Dat weet ik niet. Er is gisteren wel over gesproken, maar er zijn ook een hoop landen die natuurlijk extern daar uitspraken over hebben gedaan. Dat is best uniek, dat er zo stevig steun wordt verleend. Dus het proces is nog gaande. Juist. Dus, maar zijn het dan wel 28 landen? Nou, dat weet ik ook niet. Ik heb ze niet geteld. Tuurlijk wel. Nee, ik heb ze echt niet geteld. Ik ben ook niet voor de hele vergadering binnen geweest. Nee, okay. Maar het is duidelijk, zoals ook extern gehoord wordt, dat er een hoop landen zijn die nu echt vierkant achter Mark Rutte staan. Ja, gaat het daar vandaag ook over aan die tafel met die 32 ministers eigenlijk, of niet? Nee, daar ging het vooral gisteren ook over. Dat was de vergadering onder bondgenoten, om het zo te zeggen. Zoals u net al zei in de aankondiging, vanmorgen zit minister Kuleba daarbij. Dus we zitten in de NAVO-Ukraine Council format. En vanmiddag is er nog een vergadering met de EU en met onze bondgenoten uit het Verre Oosten. Ja. Dus dat zijn natuurlijk zaken waar je niet praat over interne benoemingen. Nee, dus we hoeven er niet vanuit te gaan dat de beslissing over Mark Rutte als opvolger van uw baas Jens Stoltenberg vandaag wordt genomen. De kogel gaat niet door de kerk. Ik heb nog geen vooraankondigingen van witte rook gezien hier in het gebouw. Maar betekent dat dan ook dat dat niet gaat gebeuren? Het lijkt mij sterk dat dat vandaag gaat gebeuren, ja. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, ik zie u zitten met een telefoon vanuit het hoofdkwartier van de NAVO. Want er is iets mis met de normale audioverbinding. Maar goed, we horen elkaar goed. Dus dat is op zichzelf meegenomen op de dag van het 75-jarig bestaan van die NAVO. Ik zei al een sombere verjaardag. Of een sobere verjaardag, moet ik eigenlijk meer zeggen. Hoe wordt dat gevierd eigenlijk? Behalve dat de verdragstekst nu ook fysiek in die zaal ligt. Ja, sober was beter inderdaad dan somber. Want somber is het niet, want er wordt ook vooral stilgestaan bij het feit dat we nu 75 jaar lang, dat is het langste succesvolle bondgenootschap in de geschiedenis van de mensheid, ervoor zorgen dat de NAVO-landen veilig zijn. Dat we zijn gegaan van 12 landen naar 32 landen. Dus we doen iets goed in de woorden van Stoltenberg. En dat we nog steeds werken aan vrede en veiligheid voor een miljard mensen nu inmiddels. Dus dat is echt wel iets om positief bij stil te staan. Je hebt tegelijkertijd sober, omdat natuurlijk ook met de komst van minister Kuleba nu we te maken hebben met een heel groot conflict op het Europees grondgebied. Dus er is alle reden om nu een NAVO te hebben. En dat is niet altijd goed nieuws. Nee, vandaar dus die paradox waar ik het in de inleiding al over had. Want er zijn natuurlijk tijden geweest dat met name vanuit het Westen werd gedacht, opheffen die handel hebben we niet meer nodig. Ja, dat klopt. Ik werd er ook aan herinnerd vandaag door een Amerikaanse collega dat op het 25-jarige viering de Amerikanen niet kwamen opdagen. Dat was toen net in Brussel. Omdat ze vonden dat de Europese landen te weinig betaalden aan de NAVO. Dus in die zin zijn er ook wel constanten geweest door die 75 jaar heen. Juist. Maar goed, ik zei al, de tijden zijn veranderd. We zijn in zekere zin weer terug bij af. Het bondgenootschap is meer dan ooit nodig voor de beveiliging van ons eigen continent, gezien de Russische dreiging, met ook alle scenario's uit militaire hoek. Dat de Russen het niet alleen op Oekraïne hebben voorzien, maar als ze dat land eenmaal binnen hebben, ook verder gaan kijken. Dat is nog steeds toch de actuele dreigingsanalyse. Ja, absoluut. Dat is een reële dreiging. Rusland heeft nooit onder stoel of bank gestoken dat hun ambities verder reiken dan Oekraïne. Of dat nu reëel is, of dat morgen aan de orde is, daarvan zou ik zeggen niet. Maar het is wel iets waar we ons op moeten voorbereiden. Ja, in ieder geval iets waar ook Rob Bauer voor waarschuwt. Dat is de voorzitter van het Militair Comité. Is het nou de hoogste militair of niet? Want daar is altijd verwarring over. Ja, een hele interessante vraag. Ik moet altijd oppassen wat ik dan zeg, want Rob Bauer zal het vast ook te horen krijgen. Maar er zijn er twee. Dat is hij, dat is de SACEUR, dat is de commander-in-chief voor het Europees Comité. En dat is de Amerikaanse generaal, toch? Precies, die Amerikaanse generaal, dat is nu generaal Cavoli, dat is de operationele commandant. Dus die stuurt de troepen aan op het moment dat we in een conflict zouden geraken. En Rob Bauer staat op hetzelfde niveau, maar die zit hier militair comité voor. En dat zijn dus alle landen vertegenwoordigd op militair niveau. Die gaan over de besluitvorming van de militaire zaken. Juist, met de commandanten der strijdkrachten. Kan hij eigenlijk blijven als Rutte secretaris-generaal wordt? Dan heb je twee Nederlanders aan de top zitten daar. Nee, hij blijft niet. Maar dat is niet omdat Mark Rutte zou binnenkomen, maar omdat zijn mandaat afloopt. En zijn opvolger is al bekend. Ja. Dat is op dit moment de Italiaanse commandant der strijdkrachten. Dus die zal hem gaan aflossen begin volgend jaar. Goed, u vertrekt ook. In de tussentijd en Stoltenberg dus ook. Ik zag hem naast Kuleba staan vanochtend, een uurtje geleden. Bij een soort snel moment met de pers. Een doorstep heet dat dan in jargon. Hij zag er wat gejaagd uit, Stoltenberg. Was daar reden voor? Nee. Hij heeft een indrukwekkende speech gegeven vanmorgen. Hier in de Agora noemen we dat. Dat is de grote hal hier op het hoofdkwartier. Waarin hij stil stond bij het begin van de NAVO. En wat er in die 75 jaar zo al gebeurd is. En daarna is ook nog taart aangesneden. Dus het is niet alleen maar sober. Er is ook echt wel gevierd dat we een ontzettend sterk bondgenootschap hebben hier nu. Ik vond hem daar niet somber of aangeslagen. Maar met Oekraïne is er natuurlijk wel wat aan de hand op het moment. Juist. Tegelijkertijd ligt daar een plan van Stoltenberg op tafel om 100 miljard bij elkaar te schrapen. En om met een eigen NAVO-fonds te komen voor de steun van Oekraïne op de langere termijn, zodat dat land verzekerd blijft van geld en niet afhankelijk is van bijvoorbeeld het Amerikaanse congres, waar dingen blijven hangen in politieke zin. En hij stelt ook voor dat de NAVO voortaan zelf maar het distributiecentrum wordt voor al het wapentuig dat naar Kiev moet. Dat zijn grote stappen. Hoe ver staat het daarmee? Nou ja, hij heeft zelf die plannen niet op tafel gelegd, maar ze zijn wel bij de media terechtgekomen. Over de details spreken we nu nog niet. Dit is echt in de opmaat naar de top in Washington en die is half juli. En inderdaad wordt daar gekeken naar wat kan nou de NAVO-rol worden. En we kijken langs een aantal assen. Eén, wat is de rol van de NAVO dan inderdaad in het samenbrengen van de vraag van Oekraïne en het aanbod van de landen? Hoe kunnen we dat beter coördineren? Wat zou de NAVO daarin kunnen gaan doen? Hoe kunnen we omgaan met veiligheidsgaranties? Want op het moment dat dit conflict eindigt, moeten we natuurlijk voorkomen dat het einde van het conflict het wachten wordt op het volgende conflict. En daar zijn veiligheidsgaranties voor nodig. En ten derde, hoe kunnen we onze lange termijn steun ook in geldelijke zin duidelijk maken? Ja. En daar wordt gekeken naar, kan daar een bedrag aan worden gekoppeld? Juist, maar daar is dus nog geen klap op gegeven. De handtekeningen staan er nog niet onder. Er staan nog geen handtekeningen onder. Dat was ook nog niet de bedoeling. Dus dit is de eerste bespreking in de aanloop naar de top in Washington. En dan moet het allemaal in Washington worden beklonken? Ja. Met als achtergrond natuurlijk de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Of niet? Niet als achtergrond. Ik denk dat dit een logische stap is op dit moment. We zien allemaal dat Oekraïne het zwaar heeft nu aan het front. We weten dat de Amerikaanse besluitvorming nu op zich laat wachten. Hopelijk komt daar snel beweging in. Maar we moeten voorkomen dat Moskou nu denkt dat als ze dit maar lang genoeg volhouden en met het in een oorlogseconomie veranderen van hun economie en meer spullen hebbend, dat ze kans maken om dit te winnen in Oekraïne. En dit is natuurlijk een antwoord op om te laten zien dat de NAVO helemaal nergens heen gaat en dat de NAVO-bondgenoten zullen blijven steunen en zullen zorgen dat Oekraïne wint. Ja, maar goed, nu komt dat wapentuig en die munitie allemaal vanuit de bondgenoten individueel zelf. En het grootste steunpakket in financieel opzicht en trouwens ook qua militair materieel komt vanuit de Verenigde Staten. Maar daar blijft het nu dus hangen bij de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. De Senaat is wel voor. Dat ligt daar al een tijd en het komt maar niet los. En ze hebben natuurlijk haast in Oekraïne zelf. Dat zegt Kuleba vandaag zelf ook. Kom nou snel met die Patriot-raketten. En hij zei in een interview in de Nederlandse krant vandaag, ik wil niet ondankbaar zijn, maar het komt wel altijd een beetje te laat. Het is te weinig en te laat. Too little, too late, zei hij letterlijk. Met andere woorden, is het daar niet voor bedoeld dat de NAVO het gewoon zelf kan gaan organiseren in plaats van iedere keer afhankelijk moeten zijn van de politieke steun in al die bondgenootlanden? Ik ga even testen. Hoort u mij ook als ik niet in een microfoon praat? Ik hoor u zeker. Als het goed is, hoort u mij ook nu. Dus de telefoon kan van het oor af, dat helpt. Zeker, dat praat ietsje makkelijker. Iets makkelijker. Op uw vraag, het is niet de bedoeling dat de NAVO nou dingen naar zich toe trekt om niet meer afhankelijk te zijn van landen. Want de NAVO heeft nog steeds geen Patriot-systemen zelf. De NAVO heeft geen ammunitie zelf. Maar er is natuurlijk wel wat voor te zeggen om al die vraag en al dat aanbod samen te brengen en één organisatie die we al hebben, namelijk de NAVO, te gebruiken om die twee aan elkaar te koppelen. Om een beter overzicht te hebben over wat is er nu nodig en om beter de landen te kunnen bevragen op waarvan we weten dat zij zouden kunnen leveren. Dus ik denk dat dat de hoofdgedachte is achter het nu kijken naar de rol die de NAVO kan spelen in coördinerende zin. Maar in het begin was dat juist niet mogelijk vanwege de angst om te direct betrokken te raken bij het conflict en ook in het vizier van Poetin terecht te komen. Wat is er wat dat betreft veranderd dan? Nou ja, er is natuurlijk een heleboel veranderd sinds het begin van de invasie na februari 2022. We begonnen met het omstreden vinden of we helmen en scherfvesten zouden zenden. Toen kwamen we met antitankgranaten. Daarna kwamen de tanks en de infanterie gevechtsvoertuigen. Ja. En nu zijn we bezig met Oekraïners opleiden in de F-16. Dus ja, er zijn daar inderdaad verschuivende inzichten geweest. Dat heeft te maken met hoe het conflict verloopt. Dat heeft te maken met de fase waarin Oekraïne zich bevindt. En in die zin moet dit niet worden gezien als de NAVO zich direct mengt in de strijd. Maar wel een volgende stap in hoe kunnen we die hulp beter organiseren en ook voor de middellange termijn verzekeren. Ja, nou dat geldt dus al meteen vandaag bij die Patriots. Krijgt hij ze mee? En vandaag althans de toezegging dat hij ze krijgt, Kuleba, denkt u? Want of zou dat een, als hij ze niet zou krijgen, een heel raar signaal zijn op de juiste 75e verjaardag van het bondgenootschap? Ik heb ze niet zien staan op de parkeerplaats hier. Dus hij zal ze niet direct meekrijgen. Maar het is heel duidelijk waarom hij daarom vraagt. En hij noemde net aan het begin van zijn interventie ook in de zaal... dat Oekraïne in maart zo tegen de 800 projectielen op zich af heeft gekregen. Dus dat zijn zowel die Iraanse drones als ook allerhande raketten. Waaronder 94 ballistische raketten. En dat zijn de moeilijkste om neer te halen. Ja. Daar heb je echt systemen als de Patriot voor nodig. Ja. Elke raket die niet onderschept wordt, leidt tot burgerdoden of aanvallen op distributiecentra of op de economie van Oekraïne. Ja. Of op het elektriciteitsnet, wat nu met plakband inmiddels aan elkaar houdt. Dus het is een echte reële vraag. En ik hoop dat alle landen die Patriot-systemen hebben, daarom ook in ieder geval naar huis gaan, met nog eens goed te kijken naar de eigen inventarisatie. Maar verwacht u dan een toezegging aan Kuleba, dat gaan we doen? Ik weet niet of die nu komt. Ik zit nu ook niet in de zaal. Maar ik hoop wel dat zijn oprechte oproep, zoals dat in het verleden ook wel eens gebeurd, wel leidt tot een serieus kijken naar wat kunnen we nog meer doen voor Oekraïne. Want ze hebben het nodig. Nederland heeft Patriot-systemen. Heeft zelfs zo'n paar van die systemen afgegeven of weggegeven aan Oekraïne. We hebben er zelf nog maar vrij weinig over bij besteld. Maar dat duurt even voordat die binnen zijn. Zou Nederland nog een extra systeem kunnen missen eigenlijk, denkt u? Nou, dat weet ik niet. Nederland, zoals u zelf zegt, staat echt vooraan in het steunen van Oekraïne. En heeft heel veel gedaan, van de F-16's tot panzerhaubitsers tot Patriot-systemen. Ja. Ik denk dat er meer bondgenoten zijn die ook nog meer kunnen doen. We hadden het net over het verschuivende machtsevenwicht. Die NAVO is natuurlijk uitgebreid naar het oosten. De Amerikanen zijn kritischer geworden op het bestedingspatroon van de Europeanen. Namelijk, we moeten gewoon zelf de rekening gaan betalen. Een aantal landen doet dat, een aantal landen blijft ook nog steeds achter. Zijn de nieuwe berekeningen van de NAVO eigenlijk al binnen hoe het zit met Nederland? Want ik lees daar verschillende cijfers over. De ene keer lees ik 1,95%. Dan lees ik weer 1,7% omdat het bruto nationaal product omhoog zou zijn gegaan. We zijn dus iets rijker geworden in dit land. Dan wordt al dan niet de steun aan Oekraïne erbij gerekend. Dan wordt dan ook weer naar andere dingen gekeken. Wat is het laatste NAVO-percentage voor Nederland? Ja, het is hogere wiskunde, het uitrekenen van de 2%. Het is inderdaad waar dat de steun aan Oekraïne, die daadwerkelijk ook ten laste komt van de defensiebegroting, voor nu althans wordt meegerekend. En Nederland hangt inderdaad net op of net onder die 2%. Maar ja, laat ik eerlijk zijn dat vanuit het NAVO-perspectief zijn er landen die daar nog ver onder zitten. Het land waar ik nu zit is er daar één van. Dus wij kijken vooral hoe we in de aanloop naar de top van Washington nog meer landen kunnen krijgen die echt significante stappen zetten richting die 2%. Wordt Nederland dan niet meer gezien als het een van de slechtste jongetjes van de klas? Nee, dat label is er nu wel vanaf. Oké, goed. Dus we zitten op of rond, net erop, of erover of eronder, die 2%. Hoe zeg je dat dan? Ja, rond die 2%. Ik geloof dat het op of er net onder is. De op of net onder. Afhankelijk van welke boekhouder je spreekt. Oké, goed. Over dat machtsevenwicht gesproken. We krijgen natuurlijk Europese verkiezingen ook. En daar zijn natuurlijk ook vanuit het Europese parlement in ieder geval. En ook vanuit de nationale Unie-lidstaten best wat zorgen over de richting in politieke zin die de kiezer op wil met Europa. En dan met name ook gericht op het buitenlandse veiligheidsbeleid en dan met name de steun aan Oekraïne. Niet elke partij is daar in even gelijke mate een groot voorstander van. Kijk bijvoorbeeld naar het Nederlands parlement, waar de PVV de grootste is en van oudsher, voordat er onderhandelingen voor een nieuw kabinet begonnen, daar tamelijk kritisch over was. Laat ik het maar voorzichtig zeggen. Is dat ook nog een reden om met dat fonds te komen eigenlijk, van die 100 miljoen waar we het net over hadden? Nou, ik denk dat het grootste signaal nu is richting Moskou. Dat we met zo'n fonds, maar ook met het aangeven dat we voor de langere termijn achter Oekraïne staan, dat we niet opgeven. En dat we allemaal democratieën zijn en dat af en toe leidt tot minder steun. Dat sommige regeringen meer voor steun zijn en andere wat minder. Ik vrees dat dat een gegeven is waar we mee te leven hebben. Over het algemeen, als je kijkt naar de 32 landen die hier zitten, dan komen ze elke keer naar buiten eensgezind welke regering ook aan de macht is, dat Oekraïne gesteund moet blijven worden. 75 jaar NAVO. U zei net zelf al begonnen met 12 lidstaten. Nu zijn het er 32. Sorry. Oekraïne staat op de nominatie om ook toe te treden, maar dat kan alleen maar als daar de vrede is uitgebroken. Waar eindigt dit bondgenootschap eigenlijk straks? Over pakweg 25 jaar? Ja, de open deur policy, zoals wij dat hier noemen bij de NAVO, die blijft van kracht. En die komt erop neer, er wordt wel eens gezegd dat de NAVO zich uitbreidt naar het oosten en dat dat een gevaar is voor andere landen zoals Rusland. Maar het werkt eigenlijk andersom. Maar het Kremlin ziet het wel degelijk zo. De NAVO zegt, elk land heeft recht op zijn eigen veiligheidsstructuren te kiezen. En toevallig de landen die het meest hebben geleden onder de Sovjet-Unie... Die hebben gekozen om bij de NAVO te komen... om te voorkomen dat ze ooit nog een bedreiging vanuit Rusland zouden kunnen ervaren. Dus waar houdt dat op? We zien dat in Oekraïne en Georgië op dit moment diezelfde wensen leven. Dus dat zijn ook kandidaatlidstaten. Theoretisch gezien is de enige begrenzing... dat wij een Europees-Atlantisch bondgenootschap zijn. Dus landen moeten wel ergens in de buurt liggen om te kunnen toetreden. Ja, ooit waren er gesprekken met Poetin om ook toe te treden. Ja, toetreding zo heel concreet is niet geworden. Maar ik kan me nog wel herinneren in die beginjaren, van begin jaren 2000... dat we hier vergaderingen hadden met Rusland rond de tafel... waarin we bijvoorbeeld keken waar we konden samenwerken... op het gebied van terrorismebestrijding. Nu heel moeilijk voor te stellen, maar toen was die toenadering er wel. Maar de deur stond toch ook op een kier voor een lidmaatschap van Rusland voor de NAVO? Zoals ik zei, de deur staat open voor ieder land dat bij de NAVO zou willen komen. Ziet u de Russen ooit dan nog toetreden? Nou, niet onder dit leiderschap, lijkt me. Nee, dat lijkt me ook niet. Maar... Die ambitie heb ik hem nog niet op kunnen betrappen. Nee, nou ja, behalve in zijn begindagen had hij er wel... althans, wekte hij de indruk er af en toe wel oren naar te hebben. Maar goed, het is anders gelopen, zoals we allemaal weten. Laten we even kijken naar Oekraïne. Want die Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken is daar dus. Stond er overigens in alle rust naast Jens Stoltenberg. Dus dat pleidooi te houden voor die Patriots. Het gaat niet al te best op dat slagveld. Het is een soort standstill situatie, toch? Ja, en dat is al een tijd natuurlijk, die standstill. We zien dat het front niet veel verschuift. Wat we nu wel zien is dat de Oekraïnse zijde wel onder zware druk staat. Dat de Russen net weer een nieuwe mobilisatie hebben aangekondigd. Dat de Russen hun productiecapaciteit voor munitie hebben verhoogd. Dat Noord-Korea blijft leveren. Dat de Iraanse drones inmiddels in massa's worden gemaakt in Rusland. Dus je ziet dat het vertrouwen aan Russische zijde wint. En we natuurlijk aan Oekraïnse zijde te maken hebben met hiccups zoals in het Amerikaanse congres. Dus waar er sprake is van successen in de Zwarte Zee... Waar nog steeds schepen of de helft van de vloot inmiddels is uitgeschakeld... Waar Oekraïne heel succesvol is in het neerhalen van raketten en drones... Daar is de situatie aan de frontlijn zorgelijk. Ja, nou goed, ook Oekraïne heeft de opkomstplicht voor dienstplichtige militairen in leeftijd verlaagd. Dus ook jongere mensen moeten nu zich melden. Dat is politiek buitengewoon omstreden, begrijp ik daar. Hij heeft aangekondigd ook de brug naar de Krim verder te willen uitschakelen. Maar het voorjaar breekt aan. En dat is over het algemeen de periode dat er weer fors gevochten wordt daar. En dan heb je dus wel kogels, granaten, met andere woorden munitie voor nodig. En daar is een leveringsprobleem. En vandaar dat de Tsjechen natuurlijk nu ook met steun van Nederland en financiële steun ook bezig zijn om overal en ergens die kogels vandaan te halen. Maar komen die op tijd, denkt u? Dat hoop ik. Ontzettend goed initiatief van Tsjechië. En we hopen dat dat op meerdere fronten gaat gebeuren. Dus niet alleen met munitie, maar ook met drones. Hulp in cyber, energie. Als we elke keer een aantal landen hebben die het voortouw nemen om die vraag te bundelen. En dat is dus ook waar de NAVO in beeld kan komen. Om daar te helpen, om te coördineren. Dan maken we de beste kansen om Oekraïne te geven wat ze nodig hebben. De productie loopt op. De leveringen aan het buitenland die verhinderde dat er heel veel vanuit Europa direct richting Oekraïne ging. Omdat er contractuele verplichtingen waren. Die lopen nu ongeveer af. Dus ik denk dat er veel meer de kant van Oekraïne op kan. Laten we hopen dat het Amerikaanse congres volgende week ook een positief besluit daarover neemt. Want zij hebben het echt nodig. En wat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken daarover te melden dan? Op dit moment bij jullie daar in Brussel? Ja, die gaat niet over het congres, maar in persoon en namens de regering steunen zij Oekraïne natuurlijk zoals ze hebben gedaan vanaf het begin. Het is ook niet zo dat er helemaal niets gebeurt vanuit de VS op dit moment. Er zijn mandaten die het Pentagon zelf en die de president heeft, die nog wel kan inzetten. Maar het is wel nodig dat het hulppakket in het congres spoedig loskomt. Juist, kortom, die Amerikaanse hulp is echt nodig. Anders wordt het een bijzonder zwaar voorjaar. Nog zwaarder dan sowieso verwacht voor de Oekraïners. Zeker aan het front. Kuleba krijgt waarschijnlijk wel een toezegging voor die Patriot-raketten vandaag, als ik u zo beluister. Nou ja, laten we het hopen. Ik weet niet of hij al concrete toezeggingen krijgt, want die moeten van de landen komen. Maar ik denk dat in ieder geval iedereen die boodschap heel serieus neemt. Ja. Hij kwam bij mij in ieder geval wel binnen. Dat NAVO-fonds van 100 miljard, dat komt er ook niet vandaag. Want daar is het nog te vroeg voor. Dat komt dan bij de top in Washington. En wordt daar dan ook de nieuwe SG van de NAVO op het podium gehesen eigenlijk? Ja, dat hopen we allemaal wel. Want dat zou natuurlijk het moment zijn om het einde van de lange periode dat Jens Stoltenberg hier heeft gezeten te markeren. En om een nieuwe SG in het zadel te hijsen. Ja, dus dan komt hij in persoon. Nou ja, we gaan er allemaal vanuit in dit land dat het Rutte wordt, u ook nog steeds eigenlijk. Als het Rutte wordt, dan zal hij sowieso in persoon daar zijn. Ja. Dan zal dat daar gebeuren, ja. Nou ja, tenzij hij geen premier meer is. Namelijk als de benoeming eerder plaatsvindt, dat kan ook nog. Verwacht u hem voor die tijd eigenlijk deze maand bijvoorbeeld nog? Daar heeft hij een goed punt inderdaad. Daar heb ik nog niet over nagedacht. En de formatie zit ik niet heel diep in. Nee. Ik denk dat het niet heel lang meer hoeft te duren voordat de ambassadeurs tot een besluit komen. Oké, weet u wat Erdogan wil? Ik weet niet wat Erdogan wil, maar ik heb geen Turkse oppositie gehoord in de media of elders tegen Mark Rutte. Weet u wat Orbán wil van Hongarije? Ja, dat zullen we moeten zien. Dat is inderdaad een van de leiders die zich nog niet positief heeft uitgesproken. Maar goed, dat gold ook voor het Zweedse en Finse lidmaatschap. En dat is ook gelukt. Dit soort trajecten moet je nooit forceren, maar ze maken altijd wel voortgang. Goed, wat u betreft is er dus geen beletsel meer vanuit Turkije. Tenminste, voor zover u weet. Voor zover ik weet. Nee. En u stopt zelf ook, hè? 1 oktober. Ja. Hebt u al een nieuwe baan? Nee, nog geen nieuwe baan. Nee, als u suggesties heeft, dan hou ik me aanbevolen. Oké, ik ga erover nadenken. U vast ook. Veel plezier daar, als dat goede woorden zijn voor het 75-jarig bestaan van de NAVO na de verjaardag. David van Wil, hartelijk dank vanuit Brussel. Hier de Nieuws BV, tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Radio. Umberto luidt het weekend in. Is het zo, Clarence, dat jij gewoon zegt... Drogba, oké, ik bel je even. DJ, luister, 20 april, kan je. Is het zo gegaan met al die spelers? Ja. Met bijzondere gesprekken. Clarence was leerling toen ik les gaf op school. En elke week de column van Peter Heerschop. Wat is een geweldige leraar? Dat heb ik gevraagd aan mijn volgers op social media. Een authentiek mens dat gevoelens durft te uiten... goed met kinderen kan omgaan en empathisch is. Hashtag anders dan mijn eigen man. Avro Tros. Umberto, morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Vakantie. Het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Het stortregent en het waait. Er loopt water dwars door de tentjes van de vluchtelingen heen... terwijl extreem geweld het oosten van Congo teistert. Totale wanhoop. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling en wij helpen. Met voedsel, tentzeilen en medische zorg. Geef op Giro 999 of ga naar vluchteling.nl. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame, echt de allerlaatste tuinaarde, nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Ook je vakanties voordelig verzekeren?